عظيم مكارم الأخلاق. لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه الذين هم خلاصة العرب الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغلل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك بالحق شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تبارك وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. وقال الله تبارك وتعالى: وإذ أخذ ربك من وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا شاهدين. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے. یا الہی، جب تک کہ میرے جسم میں جا رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے. صدر جلسہ، واجب الاحترام علماء کرام اور میرے محترم معزز سامعین، آج ہم گوٹ حاجی محمد سمو میں سالانہ سیرت النبی کانفرنس کے حوالے سے جمع ہے. اہل حدیث کے لیے یہ بات تھوڑی تعجب خیز بھی ہوتی ہے اور لوگوں کے لیے تنقید کا باعث بھی بنتی ہے. کہ سیرت النبی کے جلسے ربیع الاول میں کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کسی مہینے کی، کسی تہوار کی، کسی رات کی، کسی ایام کی، کسی موسم کی، کسی سیزن کی محتاج نہیں. غالباً چونکہ اس موسم میں، اس سیزن میں جلسوں کا ایک ٹرینڈ چل پڑتا ہے اور انتظامیہ کی طرف سے इजाजत लेने में, पोस्टर लगाने में भी थोड़ी सहूलत हो जाती है। अहले हदीस के पेश नजर अगर कोई नुक्ता होता है इस महीने में यह कॉन्फ्रेंस मुनाकिद करने का, तो इससे ज्यादा कुछ नहीं। दूसरी बात यह है कि सीरतुल नबी कॉन्फ्रेंस में उमूमन जो बयान होता है वो सूरतुल नबी का होता है, उन्वान होता है सीरतुल नबी, बयान होता है सूरतुल नबी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होंठ ऐसे थे, जुल्फ मुबारक ऐसे थे, लहिया मुबारक, दाढ़ी मुबारक ऐसी थी, आपके रुखसार ऐसे थे, आप गोरे रंग के मालिक थे, वगैरह वगैरह। हमें इससे कोई इनकार नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूबसूरत भी थे, खूबसूरत भी थे, होंठ गुलाबी थे, रंग गोरा था, जुल्फ सियाह थे, जुल्फ दराज थे, बल्कि हजरत आयशा खुद फरमाती हैं कि मिस्र की औरतों ने यूसुफ को देखा था और वो अपने हाथ काट बैठी थी, अगर वो मेरे शौहर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लेती तो अपना दिल भी काट बैठती। हमें इससे इनकार नहीं है। अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा दूसरा दुनिया में नहीं बनाया, वो एक ही बना, लेकिन वो तारीफ सूरत की नहीं है, वो सीरत की। पूरे कुरान मजीद को पढ़ लीजिए, अलहम से लेकर वन्नास तक, अल्लाह ने कलाम मजीद में कहीं भी पूरे कुरान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिये की तारीफ नहीं की। अगरचे लोगों ने ये तरीका अपनाया और बाज़ हुरूफ़ मुकत्तआत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिये से ही मंसूब कर दिया कि वज़्ज़ुहा से मुराद आपका चेहरा है, वल्लैल से मुराद आपकी जुल्फे हैं, वगैरह वगैरह, लेकिन हकीकतन ऐसा नहीं है। इससे क्या मुराद है अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, और ये मुरादें अल्लाह ने नहीं बतलाई। जब अल्लाह ने नहीं बतलाई तो हमें नहीं मालूम, और अल्लाह ऐसी तारीफ करता भी नहीं, और वो तारीफ भी नहीं है कि जिसमें सारे शरीक हो। मसलन अगर गोरे रंग की तारीफ हो तो दुनिया में बेशुमार गोरे रंग वाले हैं, अमेरिका को देख लो, आधा अमरीका गोरा है, आधा अमरीका काला है। अब तक सदर गोरों से आते रहे, अब सदर काले से भी आने लगा है। और अल्लाह ने ऐसी अपने पैगंबर की कोई तारीफ नहीं की है जो किसी ना किसी जाविये से बुश पर भी सादिका बैठती हो कि वो भी दावा करे मैं भी तो गोरा हूं, और तुम्हारे कुरान ने गोरों की तारीफ की है। काली जुल्फों की अल्लाह के रसूल के बारे में कुरान मजीद ने कहीं तारीफ नहीं की। आप भी माशाल्लाह जितने जवान बैठे हैं सब सियाह जुल्फ बैठे, सबके बाल काले हैं, तो ये कोई तारीफ नहीं है, और ये आपके लिए कोई इस्तेसना भी नहीं है। लेकिन कुरान मजीद ने वो तारीफें बयान की हैं जिसमें दूसरा शरीक ही नहीं है। इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ऐ हबीब आप अखलाके फाजला की, अखलाके अज़ीम की दुनिया के दरख्शां सितारे। آپ خلق عظیم کے مالک. قرآن نے آپ کی زندگی کی تعریف کی، آپ کی سیرت کی تعریف کی. سیرت النبی کے جلسے میں بیان ساری رات، 12 ربیع الاول کی رات کو جب بیان ہوتا ہے، ساری رات گزر جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو بیان کرتے ہوئے. ٹھیک ہے، بڑا مبارک دن ہے، آپ کا دنیا میں آنا بڑا مبارک ہے، اور اتنا مبارک ہے کہ اللہ رب العالمین نے خود اس کو احسان عظیم قرار دیا ہے. فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اے مسلمانو، اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کی بعثت کو تمہارے لیے احسان عظیم رکھا ہے، بہت بڑا احسان اللہ رب العالمین نے رکھا، اتنا بڑا احسان کہ رب العالمین نے تمہارے لیے اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں رکھی. جس نے کفر کے اندھیروں سے تمہیں نکالا، شرک کے اندھیروں سے تمہیں نکالا، بدعات کی گمراہیوں سے تمہیں نکالا، توحید کے راستے پر لا ڈالا، ہدایت کے راستے پر لا کھڑا کیا، سنت کی تمہیں تعلیم و ترغیب دی، ہم نے ایسا رسول بھیجا. وَيُعَلْيَتُلُوا عَلَيْهِمْ آیَاتِ، اس کی ایک ذمہ داری ہم نے یہ لگا دی کہ تمہیں اللہ رب العالمین کا کلام پڑھ کر سناتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اللہ کا کلام تمہیں سناتا ہے. يَتُلُوا عَلَيْهِمْ آیَاتِ وَيُزَكِّيهِمْ، اور دوسری ذمہ داری ہم نے اپنے پیغمبر کی یہ لگا دی، تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہیں پاک اور صاف کرتا ہے، کفر کی غلاظتیں تمہاری زندگیوں سے دھو ڈالتا ہے، شرک کی غلاظتیں دھو ڈالتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، تمہارے تزکیے کی ذمہ داری ہم نے اپنے پیغمبر کی دوسری ذمہ داری میں ڈال دی، تلاوت کے بعد قرآن پڑھ پڑھ کر تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہارے گھروں سے ساری جہالت کی غلاظتیں رب العالمین کے فضل سے وہ نکالتا ہے اپنی ذمہ داری سمجھ کر. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابُ، تیسری بڑی ذمہ داری ہم نے اس کے ذمہ یہ ڈال دی، حالانکہ پہلے فرما دیا یتلو علیہم، اللہ کی کتاب کو تمہیں پڑھ کر سناتا ہے، لیکن تیسری ذمہ داری کو الگ سے بیان فرمایا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابُ، وہ کلام جو تمہیں پڑھ کر سناتا ہے اس کی تعلیم دینا، اس کے معنی بیان کرنا، اسے سمجھانا بھی پیغمبر کی ذمہ داری ہے. صرف پڑھ کر قرآن کو سمجھنے پر تمہاری عقلوں کے معیار کے مطابق چھوڑ کر جانا اس کی ذمہ داری نہیں، کہ قرآن سننے کے بعد اپنی مرضی سے جو معنی تم قرآن کے لے لو وہی معنی قرآن کا ہو جائے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، یہ معنی بھی پیغمبر متعین کرے گا، پیغمبر بتائے گا کہ رب العالمین اس لفظ سے کیا چاہتا ہے، اس بات سے اس کی کیا مراد ہے، اس بات میں کیا راز چھپا ہے، پیغمبر تمہیں بتائے گا، اس لیے کہ وہ راز کی باتیں ہم نے پیغمبر کو بتلائی ہیں. جیسا کہ قرآن مجید نے اور مقام پہ فرمایا، انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس، اے حبیب، ہم نے کلام پاک کو تیری طرف اسی لیے اتارا تاکہ آپ اپنی زبان مبارک سے بیان کریں، ہم نے لوگوں کے لیے کیا اتارا ہے. ساری کائنات کو رب العالمین نے محتاج بنا دیا قرآن سمجھنے کے لیے رحمت عالم کی زبان کا. اللہ رب العالمین العالمین نے اسلام کے سارے ارکان قرآن مجید میں بیان فرما دیے، لیکن جزیات کے لیے اپنے پیغمبر کا، ہر ایک امتی کو اپنے پیغمبر کا محتاج بنا دیا۔ قرآن میں حکم فرما دیا قیم الصلاۃ، نماز کو قائم کیجئے، لیکن پورے قرآن میں رب العالمین نے کہیں نہیں بتلایا نماز کا طریقہ کیا ہے، ظہر میں کتنی رکعتیں ہیں، عصر میں کتنی رکعتیں ہیں، ایک رکعت میں قیام کتنے، رکوع کتنے، سجدے کتنے، فرض کتنے، سنن کتنے، نوافل کتنے، پورے قرآن مجید میں کہیں بیان نہیں۔ فاتحہ التحیات میں بیٹھ کر پڑھنی ہے یا قیام میں پڑھنی ہے، التحیات کو بیٹھ کر پڑھنا ہے یا کھڑے ہو کر پڑھنا ہے، درود کو رکوع میں پڑھنا ہے یا سجدے میں پڑھنا ہے یا قعدے میں پڑھنا ہے، پورے قرآن مجید میں یہ توضیح اللہ رب العالمین نے بیان نہیں فرمائی، صرف یہ بیان فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کیجئے۔ اب بندہ جب نماز پڑھنے جائے گا پہلا سوال کرے گا، نماز کسے کہتے ہیں، نماز کیسے پڑھوں، نماز کیسے پڑھوں، پہلے کیا کروں، پھر کیا کروں، پھر کیا کروں، کس طرح حرکات و سکنات اپنی ادا کروں کہ لوگ دیکھ کر کہیں کہ اس نے واقعی نماز پڑھی ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین جواب دیتا ہے، میرے پیغمبر سے پوچھو، اس لیے کہ تم نے اپنے کلمے میں صرف لا الہ الا اللہ، صرف یہ اقرار تو نہیں کیا، ہم نے تم سے کلمے میں یہ عہد و پیمان بھی کرایا ہے محمد الرسول اللہ، جب میری بندگی کا وقت آئے گا تمہارے سامنے سوال آئے گا، اللہ میں تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں لیکن بندگی کا طریقہ مجھے نہیں آتا۔ اللہ نے جواب دیا محمد الرسول اللہ، وہ طریقہ سیکھنے، وہ طریقہ جاننے، وہ طریقہ معلوم کرنے کے لیے ہمارے پیغمبر کا رخ کیجئے، ہمارے پیغمبر کی طرف جائیے، ہمارے پیغمبر سے پوچھئے نماز کیسے پڑھنی ہے۔ سارے مسئلے رب العالمین نے بنیادی طور پر قرآن میں بیان فرما دیے، لیکن اس کی توضیحات اپنے پیغمبر پہ چھوڑ دیں جان بوجھ کر۔ یہ تو کہہ دیا تم الحج والعمرۃ للہ، حج کو بھی عمرے کو بھی اللہ کے لیے پورا کرو، لیکن حج کا طریقہ کیا ہے، حج کے ایام کیا ہیں، کن تاریخوں سے احرام باندھیں، احرام کسے کہتے ہیں، کتنی چادروں میں ہونا چاہیے، کس جگہ سے شروع کریں، کس جگہ پہ ختم کریں، کتنے چکروں سے ایک طواف پورا ہوتا ہے، کتنے چکر سے صفا مروہ کی سعی ہوتی ہے، پہلے کیا کرنا ہے، پھر کیا کرنا ہے، کس چکر پر، کس جگہ پر کون سا عمل کرنا ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمیں محتاج بنا دیا۔ آت الزکات کا حکم کیا، زکات ضرور دیجئے، لیکن اس کی جزیات پیغمبر پر چھوڑ دی۔ زکات کسے کہتے ہیں، کتنے پیسوں پر زکات فرض ہے، کس بندے پر زکات فرض ہے، سال میں ایک مرتبہ فرض ہے، زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، ہر روز فرض ہے، ہر مہینے فرض ہے، کتنی مقدار میں فرض ہے، پورے قرآن مجید میں رب العالمین نے کہیں وضاحت نہیں فرمائی۔ نعوذ باللہ، اس کے معنی یہ نہیں کہ اللہ رب العالمین کو معلوم نہیں تھا، یہ ساری باتیں پروردگار عالم کو معلوم ہیں، وہ ایسا عالم ہے، پیغمبروں کے پاس بھی جو علم ہے وہ بھی اللہ کا ودیت کرتا ہے، پیغمبروں کے پاس علم وہ بھی ہے ذاتی نہیں، اللہ رب العالمین نے جو کچھ انہیں دیا ہے، ان کو جو جس بات کا علم دیا پیغمبر جانتا ہے، جو بات پیغمبر کو رب العالمین نے نہیں بتائی پیغمبر نہیں جانتا۔ پھر اللہ نے قرآن میں یہ ساری چیزیں بیان کیوں نہیں فرمائی، گویا جان بوجھ کر رب العالمین یہ چاہتا تھا، اگر میں نے ساری چیزیں قرآن میں بیان فرما دی تو پھر میرے پیغمبر کی ضرورت کون محسوس کرے گا۔ اللہ نے قرآن میں یہ باتیں اسی لیے چھوڑی تاکہ قدم قدم پر میرے پیغمبر کی ضرورت محسوس ہوتی رہے۔ یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے جو اللہ رب العالمین نے عطا کی ہے، ایسی شان ہے بلا مبالغہ اس پوری بھری کائنات میں، اہل حدیث کے سوا میں دعوے سے کہتا ہوں اس پوری کائنات میں اہل حدیث کے سوا نہ کوئی بندہ، نہ کوئی عالم، نہ کوئی جماعت، نہ کوئی پارٹی، نہ کوئی فرقہ، نہ کوئی گروہ ایسا نہیں جو بلا مبالغہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی وہی شان، وہی مقام، وہی مرتبہ مانتا ہو جو اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کو دیا ہے۔ یہ ترہ امتیاز صرف اہل حدیث کو حاصل ہے، الحمدللہ یہ صرف اہل حدیث کو یہ امتیاز حاصل ہے۔ ہم بلا مبالغہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی مقام دیتے ہیں جو اللہ نے دیا، اور اللہ کے رسول کی اپنی بھی عادت مبارکہ یہی تھی، آپ مبالغے کو بالکل پسند نہیں فرماتے تھے، چہ جائے کہ وہ آپ ہی کی تعریف میں۔ اللہ کے رسول مدینے تشریف لے گئے، کچھ بچیاں جمع ہو گئیں، آپ کی تعریف کرنے لگیں، ترانے گانے لگیں۔ تعریف کرتے کرتے ایک جملہ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا، وفینا نبی جن یعلم ما فی غدن، ہمارے اندر اللہ رب العالمین نے ایسا پیغمبر بھیجا ہے جو آنے والے کل کی بات جانتا ہے، یعلم ما فی غدن، اسے یہ معلوم ہے کل کیا ہونے والا ہے، آنے والے کل کی بات جانتا ہے۔ گوٹ سمو والو، کنری والو، ایمانداری سے بتاؤ، یہ جو جملہ ہے کہ ہمارے اندر ایک ایسا پیغمبر ہے جو آنے والے کل کی بات جانتا ہے، یہ بچیوں نے تعریف میں کہا، محبت میں کہا یا نفرت میں کہا؟ میرا خیال ہے سمجھ نہیں آئی، شاید سندھی کے سوا آپ کوئی زبان سمجھتے ہی نہیں، ایسا ہے؟ ماشاءاللہ، بچیوں نے جو یہ بات کہی، تعریف میں کہی، محبت میں کہی یا نفرت میں کہی؟ محبت میں کہی، بالکل میرا بھی یہی نظریہ ہے، محبت میں کہی، اور یہ باتیں محبت ہی میں کی جاتی ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں نہیں، یہ بات نہیں کہو، لا یعلم الغیب الا اللہ، غیب کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کے رسول نے ٹوکا، چونکہ یہ تعریف تو تھی لیکن اس میں مبالغہ تھا، حقیقت پر مبنی تعریف نہیں تھی، مبالغہ تھا، آپ نے ٹوکا۔ ایک صحابی نے آپ کے سامنے کہا، جیسے ہمارے ہاں ایک رواج بن گیا ہے مشرکین طبقہ میں، وہ اکثر آپس میں ملتے جلتے بات چیت میں، بات زبان میں، وہ جی بس جو اللہ اور اس کا رسول چاہے، وہی جو بس جو اللہ اور اس کا رسول چاہے وہی ہوتا ہے، ہم کیا کر سکتے۔ ایسے جملہ اس صحابی نے بھی کہا، ماشاء اللہ ما شئت، اللہ کے حبیب جو کچھ اللہ چاہے اور جو کچھ آپ چاہیں۔ آپ نے فرمایا، نہیں، قل ما شاء اللہ، صرف یہ کہے جو اللہ چاہے، رسول چاہے نہیں، جو اللہ چاہے۔ آپ نے ٹوکا، اس لیے کہ بات صحیح نہیں۔ تو میرے بھائیو، دنیا میں ایک واحد مذہب ہے اہل حدیث کا، واحد جماعت ہے اہل حدیث کی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف وہی شان بیان کرتی ہے، یہ جماعت جو اللہ نے اپنے قرآن میں بیان کی، یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، آپ نے آواز دی، اب وہ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کی آواز کو، پکار کو سن لیا، لیکن جواب نہیں دے پاتے چونکہ نماز میں، جلدی جلدی جلدی جلدی نماز کو سمیٹا، نماز سے فارغ ہوئے، بھاگے بھاگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، لبیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، عبی حاضر ہے، کیا حکم ہے؟ فرمایا، اے ابن کعب، تو نے اتنی دیر لگا دی، میں نے تو اتنی دیر پہلے سے تمہیں آواز دی تھی، تو اب آیا ہے؟ اللہ کے رسول، میں نے آپ کی آواز تو سن لی تھی، لیکن میں نماز میں تھا، آپ کی جب پکار آئی، آپ کا بلاوا آیا، تو میں نماز کی نیت باندھ چکا تھا، میں نماز میں تھا، میں جلدی جلدی تو میں نے پڑھی ہے کہ فارغ ہو جاؤں، اور میں نماز میں کیسے جواب دے سکتا تھا، یا نماز میں آپ کی طرف کیسے آ سکتا تھا؟ آپ نے فرمایا، اما سمعت قول اللہ تعالی، ارے تو نے اللہ تبارک و تعالی کا یہ فرمان نہیں سنا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو، جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول پکارے، اس کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں، میں نے تمہیں بلایا ہے، اور تو نماز میں لگا ہوا، مجھے بتائیے، ایمانداری سے بتائیے، اہل حدیثوں کے سارے مفتی، بریلویوں کے سارے مفتی، دیوبندیوں کے سارے مفتی، امام بخاری، امام مسلم، بڑے بڑے محدثین، فقہا، چاروں امام، سارے اگر اللہ یکجا جمع کر دے، اور آپ میں سے کوئی شخص نماز پڑھتا ہوا کھڑا ہو جائے نماز پڑھنے کے لیے، اور نماز شروع کر دے، اور یہ ساری کائنات کے مفتی، بمائے محدثین، فقہا کے آپ کو بلانے لگ جائیں، تو آپ کا کیا فرض بنتا ہے مفتیان متین کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے نماز توڑ دیں، یا ان کی آواز کی، پکار کی پرواہ نہ کریں اور نماز پوری کریں؟ آپ کا کیا فرض بنتا ہے؟ نماز پوری کریں. لیکن یہ شان اللہ رب العالمین نے صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہے کہ اگر وہ بلائیں تو آپ کو نماز بھی چھوڑ دینی ہے، ان کی بات پہ لبیک پہلے کہنا ہے. اور گویا یہ ایسی بات ہے، نماز اللہ سے باتیں کرنے کا نام ہے. جب آپ نماز پڑھتے ہیں نا، اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اللہ سے گفتگو کرتے ہیں، اللہ سے راز و نیاز کرتے ہیں، کبھی سجدے میں، کبھی رکوع میں، کبھی قیام میں، کبھی قعدے میں. گویا اللہ رب العالمین نے یہ کہہ دیا کہ تم مجھ سے باتیں کر رہے ہو اور میرا حبیب تمہیں پکارے، مجھ سے باتیں کرنی چھوڑ دو، میرے رسول کی بات پہلے سنو، میرے رسول کی بات پہلے سے. اسی لیے فرمایا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اس لیے کہ میرے پیغمبر کی بات پہ لبیک کہنا، میرے پیغمبر کی بات سننا، میرے پیغمبر کی بات ماننا ایسے ہے جیسے تم نے میری بات مانی، اس لیے کہ یہ حکم میں دے رہا ہوں، یہ اللہ کا حکم. فرمایا، انا ارسلناک بالحق شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے حبیب، ہم نے آپ کو کائنات میں کئی مرتبے، کئی مناسب، کئی مراتب دے کر دنیا میں بھیجا. سب سے پہلی بات، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، آپ کا وجود سچا، آپ کا مذہب سچا، آپ کی شریعت سچی، آپ کی دعوت سچی، آپ کی کتاب سچی، آپ کا راستہ سچا، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا. شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے گواہ بنا کر بھیجا اس پوری کی پوری امت کے لیے، قیامت والے دن اللہ کے رسول ہماری گواہی دیں گے. لیکن گواہی کب دیں گے؟ جب ہمارے کام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوں گے. اگر آپ